इसको पहले ही रिकॉर्डिंग है थोड़ी सी साफ। मैं असल में एक तो उनसे पूछ ही रहा था कि जो जो टोलियाँ निकलती हैं लंगूर मेला, तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, पर ये जो टोलियों का जो सिलसिला है लंगूर मेले के दौरान, ये आपके मुताबिक कितना पुराना है? जी तो मैं तो सन कतर का डालता हूँ सर, 71 से। हाँ 71 से डालता हूँ। तो मतलब आज वैसे आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी हो गई है 64। तो 71 से आप पहले के बारे में आप कुछ बताएं, कब से परंपरा चलती है? ये परंपरा तो लंगूरों की पुरानी चलती आ रही है। एक तो है लोग बच्चे लोग टोल बन के जाते हैं, दूसरा है कि टोलियों में जाते हैं जैसे। हाँ हाँ हाँ ये परंपरा अभी सन 47 से पहले ही है। 47 से पहले ही। हाँ इसका क्या महत्व है? इसका ऐसा है कि जो भी जाता है वहाँ पे मन जिसका साफ होता है, जो मांगे वहाँ से मिलता है। ठीक है, टोलियों में जाने का क्या? टोलियों में जाने ये सेना जैसी थी ना जी की सेना, वो एक आगू होता है हनुमान का चेला, उसके पीछे सेना होती है उनकी, वो सब मानते हैं। ये प्रचार है हिंदुओं का प्रचार है कि हमारे जो पूर्व थे हाँ जी उनकी लाइन पे हम चल रहे हैं। लाइन तो उनके हमने पकड़ और उनके रास्ते भी चलते नहीं हैं, हम उसके रास्ते में चलते नहीं हैं। जे मैं आज डोली बनाऊँ कल दूसरा बनेगा, परसों तीसरा बनेगा, और सन 70 से पहले 3 डोली होती थी अमृतसर में, सिर्फ 3, एक सुंदरदास, एक राजकुमार की हमारी। सुंदरदास तो पाकिस्तान से पहले बनते हैं, वो जाके वहाँ प्रभु के द्वार में चीज उगाते हैं, वो भी टोलियों में ही जाते थे। अच्छा। सुंदरदास जी वैसे अब है नहीं? नहीं अभी नहीं है। तो आम तो टोली में कितने बच्चे होते हैं, सदस्य? देखो जी हम तो शुरू से ही हमारे 20-22 इससे ज़्यादा नहीं होते। जो नई टोली चली हैं किसी के 60 हैं, किसी के 70 हैं, हाँ जी किसी के 50 हैं। मैं उनसे राजकुमार जी से भी कल बात कर रहा था कि टोलियों पर आज थोड़ा जो उसका जो व्यवहार है वो भी कुछ बदलता हुआ दिखता है। बहुत बदला हुआ है जी। किस तरह से आप? बहुत बदला हुआ है। जाते थे भगवान की लाय में और भगवान के चरणों में ही जाके सीज लगाते थे। अब ये हो गया है कि जो नए आए हैं बुश्तानी भी करते हैं, टूट भी करते हैं, सब काम करते हैं। इसलिए तो मैंने तो 5 साल हो गया, बच्चे बनते हैं, मैंने छोड़ दिया, मुझे मोहर लगा तो मैंने छोड़ दिया। क्या कारण आपका, क्या समझते क्यों हो रहा है? जी टोलियाँ बहुत जा रही हैं, बढ़ रही हैं। अच्छा। मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, मंदिरों में भीड़ वाली चाहिए लगाओ से। जो नए बच्चे हैं वो उनके लगाओ मन में लगाओ नहीं है, वो तो कहते हैं कि जो हम हमें। तो क्या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? एक तो है कि नहीं युवा जो है वो नए तरह से टोलियाँ बना रहे हैं, जितनी भी टोलियां बनती है ना सर से मेरी ज्यादा है, तुम्हारे भी समझ लो जाते ही नहीं आपकी तरह अपने जाते। हाँ मैं जाते हैं, जाते हैं मतलब टोलियों के साथ जाते हैं, टोलियों के साथ जाते हैं, जाए भी सिर्फ ओनली मंदिर। बाकी जो परंपरा है वो स्टार्ट की है लंगरों की, बजरंगी सेना हाथी गेट ने जहाँ पे हनुमान जयंती पहला कोई नहीं मनाता था, ये हाथी गेट से चौक से ही स्टार्ट हुए। और हम तो अपना लक्ष्य चाहते कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं बस, और किसी का क्या पता कि किस मन से जा रहा है, किस बिहेव से वहाँ जा रहा है। इसमें कारण भी है जिसकी वजह से आपको आज नए तरह के जैसे वो असल में लंगूर बन के ही जाते हैं, वो हनुमान के भक्त बन के नहीं जाते। कोई और भी कारण आपको दिखता है कि कोई राजनीतिक कारण या इस तरह आपको लगता है कि भावनाओं को के साथ थोड़ा छेड़छाड़? जी राजनीतिक कारण अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं, आगे हो जाए तो कह नहीं सकते हम अभी तक कोई। तो राजकुमार जी मुझे बता रहे थे कि लड़ भी पड़ते हैं वहाँ पर, काफी झगड़े झुगड़े भी होते हैं। झगड़े होते हैं जो नए आते हैं। अच्छा। झगड़े होते हैं। हमारी टोली और राजकुमार की, सुंदरदास की, मंदिर वाले भी इज्जत करते हैं। हम वहाँ शोर शराबा नहीं करते, कई मसल जाते हैं वहाँ पे। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हमने वहाँ जाना है थी, और चीज अपना चीज दुकाना है। तो ये हमारे ही लड़के जो बंद हमारे पास, उन्होंने ही कई टोलियां बना ली। तो ये नहीं, जब ये मतलब मैं कुछ ही जानता नहीं हूँ इन सब टोलियों में, तो ये टोलियाँ जैसे जैसे आज जैसे राजकुमार जी तो हवन वगैरह कुछ कराते हैं, उसके बाद शायद शाम को ये शाम को टोला डालते हैं। हाँ हाँ, बस तब शाम करते चार करीब, हाँ चार पाँच छः बजे आप लोग कब तैयार होते हैं यहाँ पर? जहाँ तो हम 7 बजे तैयार होते हैं, 6:30। हाँ 6:30 7 बजे मैं आऊँगा एक बार फेरी लगाने फिर आपको देखने के लिए। सर कोई बात नहीं है, मैं वहाँ आपके पास। हाँ वेलकम जी, प्रचार है ये हिंदू धर्म का प्रचार है। तो उसमें एक जो मेरे मन में, अच्छा एक तो ये आपने बात बताई कि परंपरा के रूप में और ये टोली, यानी इसके साथ और क्या चीज़ें जुड़ी हैं? यानी पहले तो वस्त्र धारण करना, और क्या इसमें परंपरा है? परंपरा है बिल्कुल, चप्पल नहीं डालनी, डालनी है तो कैंची ही डालनी है, चमड़े की नहीं। हाँ जी, चमड़े की डालते और व्रत रहते हैं, और किसी को गाली मंदा इन दिनों में बिल्कुल नहीं बोलते। इन दिनों में बस जय सिया राम जय राम जय सिया राम मन में ही होता रहता है। मैं जहाँ काम करता हूँ और मन में लगन चलती रहती है बस। आपका पूरा नाम क्या है? मोहनलाल आमनोहर दीप राम आमनोहर दीपक मनोहर लाल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपका बेसिक कास्ट वो कौन सा है? हमारी कास्ट तो वैसे तो हम राजपूत हैं, कम लगते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, मैं क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस शहर में नया हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। वो जो एक बिल्ला जी भी हैं शायद वहाँ मंदिर में। हाँ बिल्ला जी हैं। तो वो के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? वो भी टोलियों के साथ जुड़े रहते हैं या टोलियाँ अपने आप? देखो जी, वो जुड़े नहीं हैं, वो मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा। जो उठाती है उनकी भी सेवा करते हैं, आदर करते हैं, और जी कहते हैं उनको। अच्छा। हाँ उन्होंने संगठन बनाया था, शिवसेना का बनाया हुआ था उन्होंने। आप भी बहुत सेवा भाव वाले हैं वो। हाँ मंदिर में सुबह शाम। मतलब मैं कह रहा हूँ कि नई टोलियाँ बन रही हैं क्या, यानी बच्चे अपने आप बना रहे हैं या उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है? किस तरह से जा रहा, अपने आप ही बने जा रहे हैं, देख के कि हम भी प्रभु का नाम लेंगे। छोटे छोटे हैं जिनको है, वो सब काम करते हैं। अब लगभग कितनी टोलियां हैं? लगभग मेरा ख्याल है 22-20 होगी। 20 जो टोली है। वो क्या कह रहे हैं? 25 कह रहे हैं। ओह बात की है, कोई बात नहीं है उनमें से ये चलता रहता है, कोई काम है कोई ज़्यादा होते। मैंने तो वैसे ही मन से नहीं छोड़ा। अच्छा, अच्छा। दुनियादारी सभी है क्योंकि वो भावना नहीं रही जो हमारे दिन में है ना, मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे जचा नहीं है। तो मैंने टोला छोड़ता हूँ, नेम करता हूँ, भगवान के मंदिर में जाते हैं, राम राम करते हैं, मुझे बच्चा भी मिल जाए वो भी राम राम कहेगा मुझे। वैसे उस्ताद ही कहते हैं सब, राजकुमार के पास जाओगे वो भी कहेगा मनोहर उस्ताद ही, दे भगवान की देन है। तो मतलब बगल में यहीं पर ही तैयारी होती है? हाँ जी, अच्छी तैयारी होती है। और इसके नाम में बहुत मस्ती है, बहुत हमें तो बहुत मस्ती आती है। कहते हैं शराब में मस्ती है, मैं कहता हूँ भगवान के नाम में मस्ती है। जो तो वैसे ही गुरु की नगरी है, जो जहाँ पे रहता है उसको बहुत ही मस्ती आती है। गोल्डन टेम्पल चल जाओ, शीतला मंदिर आ जाओ, माता के दरबार में चल जाओ, वहाँ मस्ती मस्ती मिलेगी आपको। हनुमान के कौन से स्वरूप को आप पसंद करते हैं? भगवान के भी कई स्वरूप हैं। हनुमान के तो बहुत स्वरूप हैं। जब इन दिनों के अंदर ये सारा परंपरा चलती है तो हनुमान के कौन से स्वरूप को? वो स्वरूप तो एक, वैसे तो 5 रूप जो है ना वो बहुत महान है, 5 मुख वाला हनुमान बहुत महान है। और वो بنتا نہیں ہے, روپ تو ایک ہی ہے. جیسے انسان ایک ہے, انسان ایک ہے, آپ کا نام میں نہیں جانتا, آپ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں میرا نام بیم سنگھ ہے تو آپ کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہے, جات پات ہمارے ماتھے پہ تھوڑی لکھا. ہاں جی, دیت سارے نے بنائی ہے اور لیڈروں نے بنائی ہے. میرا فادر مل پٹیوں کا کام کرتا تھا, ہمارا زرا کا کام کرتے تھے ملم پٹیوں کا, وہ ڈاکٹری کی آجو بیدک بولتے تھے ان کو, جو پٹیاں پٹیاں کرتے ہیں. ہاں سمجھ گئے. نہیں ہم تو پاکستان سے آئے ہیں, ہاں سنتالیس کے بعد آئے. پاکستان سے وہاں ڈسٹرکٹ تھا, پاکستان میں ڈسٹرکٹ گرداسپور. ہاں اب وہاں چلا گیا, گاؤں میں چلا گیا. اور آپ سے بات کر رہا ہوں بہت مستی آ رہی ہے, بھگوان کے نام پہ جی مورتیں بنائی ہیں ان کی. دیکھو بھگوان کی مورتیں بنائی ہوئی کسی سے شکل نہیں ملتی, ہر بات دنیا ہے. بھگوان کی جو روپ ہے نا وہ الگ ہی ہے, اس کا نیم ایک ہی ہے. بچہ پیدا کرنا ہے تو ایک جگہ سے آئے گا سورج, اس نے غریبی نہیں دیکھنی, نہیں دیکھنی, سب کو دھوپ ملے گی. جب شاؤں ہے اس نے نہیں دیکھنا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے, لیڈر ہے, فیڈر ہے, وہ نہیں, سب کو ایک طرح پہ. وہی کمال ہے بس, وہی ایک ہے, سب کو ایک برابر رکھتا ہے. اور ہم تم تو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو جلتے ہیں, جو لیڈر بن گئے اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ کہتا ہے دینا میں ہوں مجھ سے مانگ, وہ دیتا بھی ہے. میرے پریوار میں چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, چار میرے لڑکے ہیں, دو پوترے ہیں, دو پوتری ہیں, دو نوئیں ہیں. راج کمار جی کی تو میں تو بات نہیں کرنا چاہتا, ویسے میں سن قطر میں جانتا نہیں, میں اسٹیج پہ چولہا ڈالتا تھا, وہ جی میرے پاس آتے تھے. بھگوان کے نام میں بہت مستی ہے, مندر میں چلا جاتا ہوں تو میں بس مست ہو جاتا ہوں. تو بتا رہے تھے نو لوگ تھے شروع شروع شروع کے اندر امرتسر کے اندر, جن کی پہلے بھی اکٹھی ٹولی ہوا کرتی تھی. ہاں وہ اکٹھی ہوتے ہوئے سندر داس جی کے, سندر داس, مہاویر تھا, گنگا تھا, اور کون کون لوگ تھے, وہ شیو تھا ایک, شیو تھے اور بس اتنے آٹھ دس ملتے تھے بس. پہلے سب سے پہلے ہے وہ سب سے پہلے, اور ان کے بھی چہرے پہ بہت نور تھا. چار ٹولی ہو گئی, چار ٹولی ہو گئی ان کی بھی, بٹ گئے ہمارے بھی پانچ چھ بٹ گئے. ٹولیاں جیسے مجھے ویسی زیادہ تر وہ امرتسر کے لوگوں کی ٹولی ہیں یا باہر سے بھی کوئی ٹولی ہیں؟ امرتسر کی ٹولی ہوتی ہیں, باہر سے لنگور آتے ہیں, فوراً سے آتے ہیں لنگور آتے ہیں فوراً سے, جن کی منت جہاں پہ پوری ہوتی ہے وہ آتے ہیں ملتے ہیں. بھی دو تین چار دفعہ فوٹو آئی ہے باہر کی, بچوں کو اٹھا ہوا ہوا ہے مورت جو بنتی ہے نا ہنومان, انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, میں جن میں آئی تین چار دفعہ. اچھا یہ امرتسر میں کیوں پہنچا ہے, باہر تو کہیں نہیں ہے یہ اس طرح کی پرمپرا جو ہے, وہ دیکھو جی کیا ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب سیتا کو بنواس ہوا تھا تو جہاں رام تیرتھ میں ٹھہرے تھے, اور جب جنگ ہوا تھا لو کش کا وہاں پہ ان کو باندھا تھا. یہ بزرگوں کی کہاوت ہے, ہم تو چھوٹے ہیں, جیسے بزرگ کہیں کہ تمہارا چاچا ہے تو ہم تو ویسے ہی. جہاں پر آج مندر ہے وہاں پر باندھے گئے تھے, پیپل کا پیڑ اس کے ساتھ. اور اس کے بارے میں آپ بزرگوں سے کیا سنتے ہیں؟ بس یہی سنتے ہیں کہ جہاں جو آتا ہے جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ. نہیں پر یہ ہنومان جینتی کے دوران ہی ہوتا ہے, ہنومان نوراتروں کے دوران ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہنومان جینتی کے ہر چوک میں جینتی منائی جاتی ہے. ہاں ٹولیوں والا وہاں سب جو بنا صبح وہیں ہوتے ہیں, اور شام کو अपने चौकों में भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन होता है, लंगर होता है। टोलियां इस तरह से नहीं जाती। नहीं, जन्मदिन में तो इसका नवरात्रों के साथ क्या मेल है, ये मुझे समझ नहीं आता। नवरात्र में जो देवी पूरी है तो उन दिनों में देवी आती है, देवी देवी के ही सिपा सलार हैं, देवी के आगे चलते हैं, इसके रखवाले हैं। तो देवी नरातों में देवी हनुमान जी भी उनके साथ के महामाई हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और भी कोई कथा है या कि इतिहास है जिसकी वजह से इन खास दिनों के अंदर मेला मनाया जाता है? नहीं, ये हमें मालूम नहीं है, जितना मैंने सुना है बुजुर्गों से उतनी बात कर दिया। मैं शाम को आता हूँ। वेलकम।